करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यारा, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मैंने जाना है उस पार। तुम सभी साफ सही हूँ मटमैला मैं, तुम सभी पाक मगर पाप का दरिया मैं। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे भला क्यों बोलोगे तुम, सब सच कहते हो, मेरी नहीं है दुनिया जिसमें तुम सब रहते हो। साथ तुम्हारे और रहूं मैं, मेरा तो मन था, सच है यहाँ पे जो भी बुरा था मेरे कारण था। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब विदा करो मेरे यार। अब विदा करो मेरे यारा, मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, मैंने जाना है उस पार। तुम सभी साफ सही हूँ मटमैला मैं, तुम सभी पाक मगर पाप का दरिया मैं। मैनू विदा करो, मैनू विदा करो जी, अब